în direct, back to back, DJ Anxiolic in the mix. Până la 10 avem dedicații foarte, foarte multe și cele mai șmechere hituri ale momentului mixate. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on!

remix în premieră la Kiss Kiss in the Mix pentru Andreea Bănică Sexy. Foarte, foarte tare, un remix semnat DJ Young și Aisa. E timpul să vă anunțăm 0722 206020 și facebook.com/kissfmromania pentru dedicații, dedichisuri, mesaje, piese la alegere. Următoarele minute pregătim primul pachet de dedicații, dedichisuri. Continuăm cu Alexandra Stan, Get Back ASAP, Matt Hart, Call Me Lover și Sasha Lopez, All My People. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. 7 de 2 20 60 20. Seara bună băieți, este vineri, este weekend. Sunt în drum spre casă și vă ascult în mașină cu boxele la maxim. Sunteți cei mai tari pe bune. Silvi semnează, mulțumim foarte mult. Salutare băieți, sunt Ioana din Sibiu. Abia aștept să petrec din nou sâmbătă seara alături de partidul Kiss FM. Ne vedem în Liquid, Parion. Și cum toată lumea știe, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Și desigur cele mai bune mixuri la Kiss Kiss in the Mix. Andrei Suceava, mulțumim mult de tot. Și e din nou vineri și ce repede a mai trecut o săptămână alături de Kiss. Sunteți foarte tari, semnează Nadia din Focșani. Mulțumim frumos! Continuăm cu super hit Sasha Lopez, All My People. Ne întâlnim și cu Neilini, Ninja Boy, DJ Chaser Remix. Și Accent, piesă nouă, Feelings on Fire. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Sasha Lopez. He wants to see Tonight is meant just for the two of us. So come on, baby. cea mai nouă piesă Accent, Feelings on Fire, împreună cu Ruxandra Bar. Foarte, foarte tare această nouă piesă de la Accent. Cred că în curând o să vedem și în playlistul Kiss FM. Acum DJ Young și Olix fac o scurtă pauză de la mixul Back to Back. Ne întoarcem imediat după pauză cu Laura, No More Tears, Park Place, Out of Time și Fly Project Juana Moga. Goodbye. DJ Young și Aisa Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I can't get enough. Kiss, Kiss, Kiss, Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Kiss Kiss Remix, ne-am întors la mix și ne-am întors cu exact cele trei piese pe care vi le-am promis mai devreme. Înainte de ora 8 avem Laura, No More Tears, Park Place, Out of Time și Fly Project cu Ana Moga, Goodbye, varianta DJ Young și Aisa Remix. Ok, foarte tare, toată lumea petrece cu noi, e vineri seara, ne apucăm ușor, ușor de petreceri și vă spunem imediat unde petrecem în acest weekend. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. It's the weekend. For a special West Jericho. West Jericho. Și numai bun de ascultat vara, pe plajă, la mare. Este weekend, este vineri seara și începem petrecerile ce poartă sigla Kiss FM. Partidul Kiss FM începe ediția cu numărul 181 în această seară. Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire în club La Scena din Slatina, iar sâmbătă seara petrecem în club Liquid din Sibiu. De acolo o să și transmitem live începând cu miezul nopții. Și tot sâmbătă DJ Young la Kiss Kiss in the Mix Party este în Galați, la Scena Cafe. Ne vedem acolo. Imediat după pauză ne întoarcem cu încă 40 de minute de mix neîntrerupt de absolut nimic. 40 de minute pauză într-o vineri specială, ca fiecare vineri, de altfel, când mixăm back to back la Kiss Kiss in the Mix. DJ Action X, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Don't mess with the radio. Kiss FM. Kiss FM. Is that you know now? We can't start here. Kiss Kiss in the Mix. Cu DJ Young și Olix. Kiss FM. People, începem o nouă oră de mix la Kiss Kiss in the Mix. Toată lumea petrece alături de noi și mai ales toată lumea petrece toată ziua, toată noaptea, toată ziua, toată noaptea. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. All day, all night, all day, all night, all day, all night, all day, all night, all day. All night, all day, all night, all day, all night, all day, all night, all night. What the fuck? Partying, I thought to myself, what the fuck, what the fuck? All day, all night, all day, all night, all night, all night. FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ. I couldn't believe what I was leaving, so I called my friend Johnny, and I said to him, Johnny, la gente está muy loca, what the fuck? La gente está muy loca. What the fuck?

can never get enough. Oh no, oh no. She gives me the runaround, but I stay chasing. But I need help, I'm in love with a crazy girl, but it's all good and it's fine by me. Just as long as I hear her say, I love you. And I'm crazy. Remix la Kiss Kiss in the Mix Friday Night Party. Hai să ne ocupăm din nou de dedichisurile primite de la voi la 0722 20 60 20. Hello băieți, vreau și eu un dedichis pentru soția mea Dina cu ocazia aniversării noastre. Liviu semnează, mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască la mulți ani. Aș dori și eu o piesă nouă, Andrei Bănică, pentru toate prietenele mele din Brașov. Semnează Mihaela, cred că a fost un pic mai devreme. Am avut remixul în premieră, da, nu? Chiar remixul DJ Young și Aisa la piesa Sexy. Vreau și eu un dedichis pentru prietenul meu Dan cu mesajul: la mulți ani și voie bună, Cristian din Iași. Din nou, mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască. La mulți ani. Foarte tare. Mina Ițan de la Elena Gheorghe, chiar acum cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. play with me like you played a song. Young, doing nothing wrong. Just play my motherfucking song. Yo, Happiness la Kiss Kiss in the Mix Friday Night Party with DJ Young and Olix. Ni s-a transmis de la colegul nostru bun și prieten Cătălin Dezbrăcatu că vinerea avem intervențiile scurte. Bine, în general așa e, pentru că vinerea mixăm back-to-back, mai puțin cu vorba, încercăm să ne concentrăm la mix, să fie nebunie mare aici. Pentru cei care nu știu, vinerea este mixajul pe care îl facem împreună față de timpul săptămânii când mixăm o zi unul, o zi celălalt. Așadar, mesaj pentru colegul nostru Dezbrăcatu, fii atent, cronometrează pe asta. 2-3 și... Bun, așadar, hai să vă spunem, pentru că avem timp să vorbim, să vă spunem despre podcastul Kiss Kiss Remix. E updatat, e la zi încă de aseară pe kissfm.ro/kkm. Cele două variante foarte cunoscute, la fel de celebre precum podcastul în sine, da. Ascultare și download, amândouă sunt gratis pentru colecționare Kiss Kiss Remix, să aibă emisiunile cu ei oriunde se duc. De asemenea, pe facebook.com/kissfmromania avem tracklist-ul live al emisiunii noastre. Acolo ascultătorii noștri fideli fac tracklist, adică notează piesele care se aud în mixurile noastre și de asemenea avem și dedichisuri acolo puțin mai târziu. Și nu doar unul, ci mai mulți schisomani de pe canalul nostru de Facebook notează tracklist-ul piesă cu piesă, iar apoi la final de oră există recapitularea, da, tracklist-ului pe Facebook. Bun, să vă invităm și pe blogurile noastre pentru articole foarte, foarte interesante. Intrați așadar pe ovidiustănescu.ro și pe olix.ro. Toate premierele, simpozioanele, interviurile, lansările, relatările, filmulețele și pozele le găsiți pe site-urile noastre cu artiștii prezenți la Kiss Kiss in the Mix. De altfel, cred că martie, aprilie și mai am avut toți artiștii din playlist. Și de asemenea, să vă spunem așa, avem și o nouă emisiune la Kiss FM, The Hitmaker, Cristi Nițu, 60 de minute de muzică nouă, de la ora 22 pe Kiss FM. Adică exact după ce terminăm noi mixul, vine Nițu la The Hitmaker. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Dezbrăcatule, fii atent. Stop cronometru. Kiss FM. It's the weekend, yeah. I knew from the start that you'd steal my heart and that we'll be together. Our love wasn't smart, now you need to part, but you said forever, yeah. I know that you know, don't want you to go, they brought us together. It just don't hit.

Burn forever, Galia. with you. Let's find something to do. Please excuse me, I don't mean to be rude, but tonight I'm fucking you. Ceva. N-am schimbat toată impresia despre tine. Cum ai putut să cânți așa ceva la microfon? Vor să plâng de toate femeile. De optică. A vorbit urât. Nu cred așa ceva. În club nu se mai cenzurează nimeni, așa că vă invităm la super petrecerile Kiss FM din acest weekend. Sâmbătă, DJ Young in the mix la Kiss Kiss in the Mix Party, Scena Cafe în Galați. Super, super nebunie o să fie acolo cu siguranță. Și noi am fost săptămâna trecută și ne-am distrat foarte, foarte tare. Iar partidul Kiss FM, Oli și Dan Fințescu dau startul ediției cu numărul 181 în această seară. Ne vedem în club la Scena din Slatina, iar sâmbătă suntem în club Liquid din Sibiu. Mega nebunie tot weekendul, petreceri ce poartă sigla Kiss FM. Imediat ne întâlnim cu piesa Norhouse de la ora 9 și apoi începem încă 50 de minute de mix. Ne întrerup de absolut nimic până la 10 fără 5. DJ Young și Olix dau chiar acum startul reclamelor. Cele mai bune reclame. Se ascultă la Kiss. I love it. I love it. Good music all the time. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Norhouse la Kiss Kiss in the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Here we go. Thank God it's Friday. Is it Friday already? Countdown started. Kiss Kiss in the mix. Cu DJ Young și Olix. This is gonna be some party. Kiss FM. Bună dimineața, Party People, după piesa Non House. Iată-ne, intrați în ultima oră de mix de astăzi. DJ Young și Olix, hello Mr. Olix. Hello, hello, DJ Young, salutare încă o dată tuturor celor care se află pe frecvențele Kiss FM. Îi salutăm și pe cei de pe Facebook, foarte activi, din câte am văzut acolo, ca de obicei. Pe facebook.com/KissFM România, maximă nebunie, dedicații, dedichisuri. Tracklist, desigur, da. Some Love de la Kobe Perez chiar acum. Imediat Bianca, I Wanna Feel, NLP Remix. Și Corina No Sleeping, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. כמה אהבה יש בנשמה, גם כשאת בוכה את כל כך יפה. כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. כמה אהבה יש בנשמה, גם כשאת בוכה את כל כך יפה. כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. גם כשאת שמחה. כמה אהבה יש בנשמה, גם כשאת בוכה את כל כך יפה. כמה אהבה יש בנשמה, גם כשאת שמחה. There's no time Sleeping tonight. Sleeping. Nu e timp de dormit pentru că este weekend. Este mega nebunie la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix, unde mixăm back to back DJ Young și Olix. Și nici măcar nu e timp de stat în Sleepy la vară, desigur. Avem dedichisuri chiar acum primite de la voi, foarte, foarte multe. Sunt câteva sute adunate în acest moment la 0722 20 60 20. Vă mulțumim că ne trimiteți atât de multe mesaje. De la Gabriela pentru toți colegii de grupă cu piesa Sac Noi Loca People. Mai lăsați și voi învățatul și haideți la o bere. E, spune o fată, dai seama, o fată care bea bere neagră. Foarte frumos. Salutare, băiți, aș dori și un dirichis pentru bitul meu Ciprian cu mesajul abia aștept să ne revedem. Vă mulțumesc frumos, semnează Ela. Hello cu voi, fac încălzirea pentru partidul Kiss FM de diseară. Titi din Slatina, abia vă aștept acolo. Salutare, Olic, salutare, DJ Young. Vreau să vă spun că sunt un mare fan al vostru. Vă ascult în fiecare zi, sunteți cei mai tari. Alex semnează și spune așa: aștept un tricou de la voi. Ok, trimite-mi și un tricou cu autograf dacă vrei, o să te contactăm imediat. Aș dori și eu noua piesă Alexandra Stan, Get Back, pentru prietena mea Diana Raluca din Târnăveni. Ok, e timpul pentru piesele următoare din mixul nostru. Hai să vedem ce ne-a pregătit DJ Young chiar în acest moment. Adrian Sână și Beverly Brown, I Can't Live Without You, varianta DJ Young și Aisa Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. This is the one of a kind mix, the original. Baby,

piesă Anya, Your Voice, varianta DJ Young și Aisa Remix. E timpul să vă spunem unde ne întâlnim în acest weekend cu evenimentele Kiss FM. Mai exact, partidul Kiss FM vă dă întâlnire în această seară, ediția 181, Dan Fințescu și Olix. Ne vedem în club La Scena din Slatina, iar sâmbătă suntem în club Liquid din Sibiu, de acolo și transmitem live începând cu miezul nopții pe Kiss FM, desigur. Și tot mâine, sâmbătă, DJ Young in the mix la Kiss Kiss in the Mix Party în Galați, Scena Cafe, la o mega petrecere. Vă invităm și pe podcastul Kiss Kiss in the Mix, ascultați și să descărcați gratuit înregistrările emisiunilor Kiss Kiss in the Mix din această săptămână, dar desigur și cele mai vechi. Pe kissfm.ro și kkm, de asemenea intrați și pe blogurile noastre, pe olix.ro și pe ovidiustanescu.ro. DJ Project și Giulia chiar acum, e dor de noi. Mateo și Lee Moore vin cu Champion și ne delim și cu Play and Win, ia Vivi, o piesă care înnebunește pe toată lumea în cluburi în această perioadă și desigur și la radio. Friday Night Party la Kiss Kiss in the Mix, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Oh, Olix, DJ Young, I like you. Thank you. one from the Red Bass crew. You piesă. Ce-mi place de fiecare dată când citim dedichisuri, încep să vină altele și altele și altele și tot mai multe și tot mai multe. Așa încât e momentul să citim din nou dedichisuri, pentru că oricum orice am face rămânem în urmă cu ele. Stau în pat cu voi în căști și îmi ignor colegele de cameră. Este așa de fan, sunteți cei mai tari, Bianca din Cluj. Salutare băieți, săptămâna trecută am petrecut cu Olix, weekendul ăsta petrecut DJ Ang în scena cafe, semnează Elena din garaj, distracție fain acolo. Pentru iubitul meu Ovidiu să fie piesa Puia Vestul Sălbatic Glory din Craiova. Pe Puia îl așteptăm cu un remix la această piesă. Da. Hello, aș dori și eu play în Uinia Bibi pentru toate fetele din clasa 10 a liceului Ioan Slavici din Timișoara. Tudor semnează. Tocmai a fost piesa. Salutare Chris, salutare băieți, trimite acest mesaj către voi cu speranța că îl va auzi iubita mea Lavinia. Te iubesc mult de tot, Florin din Oradea. Un remix foarte tare, Lei Lei Provinciali, un remix DJ Ang și Aisa. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. 40 de minute non-stop mix. Kiss, kiss in the mix. Estoy pensando en tu sonrisa cuando tocabas la guitarra. Sigo tenerte en mi alma, en cada porro de mi piel. Estoy pensando en tu sonrisa cuando tocabas la guitarra. Sigo tenerte en mi alma, en cada porro de mi piel. De mi piel, de mi piel, piel, piel, piel, piel, piel. Pido vuelta a mí. Lee la guitarra, mi pasión. You, only you, But I will think of you and pray that you will find someone to love again. Oh, I'm leaving and I won't come back. You'll find your way, you'll be alright. But promise me you won't forget my name. Only you, only you. My beautiful dreamer loves you. Only you, only you. You gave me your heart. Only you, only you. My beautiful dreamer loved you. Only you, only you. You gave me your heart. Sound așa, pentru că este vocea lui Randy pe ea. Randy împreună cu Michelle, Only You. O piesă foarte, foarte frumoasă, exact cum zicea și DJ Young, o piesă care ne merge tocmai la suflet și o piesă care ne face să fim nostalgici și să calculăm așa, tocmai închem aproape 15 ore de mix împărțite pe zile, bineînțeles, dar oricum 15 ore de mix, oameni buni. Da, pentru că suntem la finalul unei săptămâni care se încheie în acest moment, vineri, 5 zile, 15 ore de mix, cum spunea și Olix, mega nebunie, dedicații, mixuri, premiere, lansări de artiști și așa mai departe, toate se întâmplă la Kiss Kiss in the Mix. Vă dorim un weekend frumos, distracție plăcută și nu uitați, după ora 22, Cristinițu vine la Kiss FM cu o nouă emisiune, The Hitmaker. Și de la ora 23 al Mugii Constantin vin și ei cu o nouă ediție de Kiss FM Club Mix. Noi ne reauzim luni, după weekend, după petreceri, la 7 seara, la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olix. Seară frumoasă, weekend nemaipomenit, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Thank you. Kiss FM.